بسم الله الرحمن الرحيم. Karibu mwema Ramadhani, mwezi mtukufu umechuia, chupache mema kuivunia, dhambi kusamehewa chukitubia, chufanyapo ibada kwa safinia. Kongoni Ramadhani, karibu kwechu milangoni, picha ungie kwa ndani, mwezi mwema wa hisani. Chuapokee uchwecheo mema kwa amani, chujaliwe na udhima, chutekeze ibada la karima, maishani chupache salama. Ndoo raba ufuche madhambi, chusherehekee ibada sio tambi, chujenge imani, chusifurishe dhitambi, chumwambie shetani katu achambi. Ndoo sabuni ufue uchafu, nafusi zechu zive nadhifu, zipendelee mema na matukufu, kwake Mola chuve dhiraufu. Ramadhani mwezi mwema, kufunga kuva ni lazima, ni kutakiwa afya njema, chufungeni kwa kuterema. Saumu ndu dhangu ni dawa, hutibu magonjwa akapoa, laiti faida yake huielewa, magonjwa angalipungua. Kufunga Ramadhani ni kuchaji afia vaumini, kama kuchaji betiri simuni, isikudhimie mfukoni. Mbona simu huiati kudhima pawa, na chaja yake wendapo huitukua, ni isipache kudhima ikiatwa kuchajiwa, ndio mawasiliano asipotee ndaelewa. Na Ramadhani huchaji nafusi isivoe ikakuvelea uyusi, mawasiliano ako na Mola kudusi, asive madhicho ave mapesi. Saumu kuva ibada kwa imani ni faida, venye ndao va pensada kwa kuifahamu avo shida, mwenye kusikia utungu ndiye aivae matungu. Hii ndiyo hikima ya Mungu kuchupenda walimwengu, hukufunda uvumilivu, ndaa isikufanye ntwevu, utoseke na chako kifuvu, usitamani vilo viovu. Ramadhani mwezi mtukufu, chusiukaribisheni kwa uchafu, chuandalieni matukufu, ibada imani, amani na usharafu. Mifungo chuisherekeheni kwa ndia za kidini, mwezi chupokeeni kwa ibada misikichini, si kwa ndia za kihuni kubarikia ushetwani, misimo isokuva na imani kuchochafulia Ramadhani. Saumu chwaiva ni kinga, ni yapi basi waganga, kwanza ni imani huijenga, pili ni afia kuitunga. Chachu chwaiva tabu andaa, aule masikini ampachao ha. Chachu huiva tabu andaa, aule masikini ampachao ha, kumvonea huruma ikafaa, kunsaidia chusinene la. Kula kwa wingi ni kuihadaa, saumu haitakuwa na manufaa, kama hutazingatia ha, kitakudhuru cha bembe kisha. Ramadhani si ya vambuji, si ya magwiji wala majaguji, saumu nda imani chaji, amuri ya Mungu chusihoji. Ive hukufunda ine, hukufunda uvumilivu, hukukachadha utukivu, hukwepusa na upumbavu, usikubali kuva ntwevu. Badala ichutajirishe kwa sababu, mbona huchwechea dharubu, hachua ndami ya Mola matulubu, humfuacha shetani kachuchia tabu. Kama ikimalivika chaji simu, kuchajiwa ikava huladhimu, ndiyo makusudio ake saumu kuvachaji ya imani Waislamu. Si kwa dhakula kushindana, kwa ibada kuhimidhana, imani Waislamu kuvonyana, upendo na huruma kufanyiana. Si kwa wingi wa dhakula, kwa ibada kuifanya aula, ndiyo makusudio ya Mola. Ramadhani ni kama swala, kama swala huswali utakavo, na Ramadhani funge itakikanavo. Chusifanyeni mambo chutakavo, chuandameni maamrisho alivo. Hili si uchaguzi wechu. Kama kuamua yeo takula chuchu, ama sitaki kuvaa viatu. Maamrisho ya Mungu si uamuzi wa nchu. Chukitaka chupache mema, na chuveni waja vema. A Mungu kuandama kwechu ni lazima. Ramadhani siye chuisi, ndake Mola kudusi. Chusifanyeni wechu upasi kwa kuupenda ulanisi. Nyevi 11 kumbuka, akupudha na kugafilika, mwezi mmoya kwa mwaka, kuchukumbusa, chalogurika, kuchurudisha ndiani, chalopotea vaumini, ahera chukumbukeni, dunia simasikani. Jamani chuthingatieni mahaba akirahamani, achupendavo vaumini, kuchuechea Ramadhani, kumpa Mungu hishima, chutukudheni mwezi mwema, ibada kwechu live lazima, ake maamrisho kuandama. Chuveni veni kushukuru, saumu chusive kenyu dhuru, chufungeni vadodi na vakuru, lisi chuhadae la shetwani ruru. Chukifunga kwa kupenda, ibada la Mungu kulilinda, Ramadhani takuwa nyonda, achwepuke ote ya uyinda. Faida ngapi? Iye chao Ramadhani, maghufira kwa ombao, kwa yakini, Lailatul Kadri, icha yao Kurwani, bora kushinda nyaka alfu, Mola mebaini. Hushuka malaika kuchusalimia, usiku kucha mpaka alfajiri kungia, kwa idhini la Mola wavo, huchuia, huwanukuma neno wake alojalia. Kwa lugha gani ha, tuelezewe, pache huu wema isi chuchambue. Ndechu hii nema imi ule nawe. Kama nisinti ungalivua niwa usikue. Kwa bunduki na mabomu hata makafiri vangali ufanya hamu. Usiku huu wa nema kwa Waislamu lakini kwa sipesa huiyala manadamu. Kuivona faida yake vendani ni kuvanao moyoni imani. Ungalitamani ununue kwa mabilioni lakini Mungu uchupe bila ipeni. Chukiutaka huu siku ni kumuamini na kuandama ndia zake manani. Chutukudhe mwezi wa Ramadhani kwa ibada chupambe waumini. Ee mwanadamu, nasahau usiadawe, dirikia kwa bidii Ramadhani wakatiwe, vaepuke mashetwani pache usipichikiwe. Nyaka elfu ni mingi, hachutaishi umriwe. Amola chuadhingatieni, ndio wa kuchufaa maishani, na kesho ahera peponi, chusigurike duniani. Dunia ni kama ndia, inachando mwisho husikilia, na mambo yake ni hia hia, ni ahera kitindoni avia. Akurwani akichupendeza, na mashehe mawaedha, na hani ndao kuveleza, Ramadhani itachupumbaadha. Itachuia kwa furaha, chuifunge kwa naswaha, ibada ivela kejaha, chusile kwa karaha. Chuvaiveni valo chudhaa vadhadhi, vadhevechu tena chusivaudhi, na mayatima vagonjwa na vadhadhi, na vanavake vasuvavuli na kadhi. Kuvaiva hava ni sabaa ni sawabu, na vangine ni wechu wajibu. Chukiomba Mungu utachujibu, kuvafanyia mema, chukitulubu. Hia, ndivo Ramadhani chuikaribishe vaumini, si kwa mifungo wa kishetwani, kwa kuchia nyoyo imani. Karibu mwezi mwema, uchuie kwa wema, chukufunge kwa salama, Mungu achupe uzima. Salamu alaikum.